seuraavasta ykkösestä lähdet soittaa sitä. Jep, moro. Niin, Juha lähtee voissa katsoa, niin me koitetaan vielä kerran. Jep. Rupeeks ees? Mika vielä joku tämmönen buffer size. Mitähän siihen pitäis laittaa? Missäs se on? Se on preferenssissä. Mulla on nyt se 128. Minkä alla se on? Audion alla vai minkä alla? Ei mulla.